یا الله زما مولا دستا ذکر سنا کړي هر دم وړغړونه بریا یا الله زما مولا دستا ذکر سنا کړي هر دم وړغړونه بریا ته احد یې سما دې سوسیال نه لري لیس مثلو کشی اون مثال نہ لری تا احد یسما دیس سیان نہ لری لیس مثلو کشی اون مثال نہ لری ازلی ابدی زوال نہ لری مالک الملوک خالق الدنیا یا اللہ ازما مولا دستا ذکر سنا ری ہر دم وڑ غرون رہون بدیا بلبلان چ خوش رنگ نغمی جوڑوی ستایستان وڑ کمال زمزمی جوڑوی بلبلا چ خوش رنگ نغمی جوڑوی ستایستان وڑ کمال زمزمی جوڑوی چس پر لیشی گلو نوغمی جوڑوی پکیخ کاری لورا یا کامل قدرت ستا یا اللہ ازما مولا دستا ذکر سنا لی ہر دم وڑ غرون رہون بدیا دا الاستو براب کم سوال وکڑتا دوی دستی جواب در کرو فی الحال پو بلا دا الاستو براب کم سوال وکڑتا دوی دستی جواب در کرو فی الحال پو بلا پو سجدو دی ہمیش ما فی الارض والسما طول جہان دی منی تیرا بلعلا یا اللہ ازما مولا فی ہر دم وڑ غرون رہون بدیا سجدو دی ہمیش ما فی الارض والسما طول جہان دی منی تیرا بلعلا یا اللہ ازما مولا دستا ذکر سنا لی ہر دم وڑ غرون رہون بدیا پپستو نرم شنڈو دی گل یادوی دا گلاب خنست پانی دی تل یادوی پپستو نرم شنڈو دی گل یادوی دا گلاب خنست پانی دی تل یادوی تا نرگس تا گلاب تا سنبل یادوی بورا گاندی سنا کی پناز و مسکا یا اللہ ازما مولا دستا ذکر سنا لی ہر دم وڑ غرون رہون بدیا ہا او میم یا او دال مرکب مرکب ہا مفتوح میم مکسور یا ساکین دال معرب ہا او میم یا او دال مرکب مرکب ہا مفتوح میم مکسور یا ساکین دال معرب تری جوڑی گی حمید وائی حمد پو ادب ہم قلم ہم زبان ہم وجدان وائی دار تری جوڑی گی حمید وائی حمد پو ادب ہم قلم ہم زبان ہم وجدان وائی دار یا اللہ ازما مولا دستا ذکر سنا لی ہر دم وڑ غرون رہون بدیا یا اللہ ازما مولا دستا ذکر سنا لی ہر دم وڑ غرون رہون